her şey zaman geçer unutulur. Her günün birbirinden güzel olur dilerim. Henüz sabah oldu, uykusuz bir gecem daha. Gücüm kalmadı Tanrım, bu son olur. Bütün gece ağla ağla bir çıkar yol bulamadım. Senden ayrı, senle mutlu olamadım. Çok savaştım, zor kazandım, doyamadım. Ama ayrılıp gideceğim gör bak. Ağla ağla bir çıkar yol bulamadım. Senden ayrı, senle mutlu olamadım. Çok savaştım, zor kazandım, doyamadım. Ama ayrılıp gideceğim gör bak. Biliyorum kahrolup biteceğim gör şey. Zaman geçer unutulur, her günün birbirinden güzel olur dilerim. Henüz sabah oldu, uykusuz bir gecem daha. Gücüm kalmadı Tanrım, bu son olur.